Marcit live-ol, napközben. Be fognak maradni az összes miért nem a gyárban... Ő bajuk. Ez a munkája, hogy játszik? Ez nem rendes ura munka, Marci. Menjél el a gyárba és gyűlöld az életet. Csak úgy lehet élni. Szegény. Mondjuk azért fölidegesít a Marci, mert állandóan nyer. És hát nem állandóan, de én a Fall Guys-ban örülök, ha tovább jutok egy pályáról, neki meg nyer. De hogy? Miért ügyes? Hát gondoltam, hogy tovább megyünk már egy következő témára, de még van pár dolog, amit lehet, hogy érdemes megvizsgálni ezzel a tegnapi origós balhéval kapcsolatban. Csak egy kis lábjegyzet. Egy reakció jött, amire úgy gondoltam, hogy érdemes ránézni, mert több dologra rámutat, mint elsőre kiderül szerintem. Kezdjük is el! Az első kiegészítés a tegnapihoz, amit sajnos arra lemaradtam, de az Origo csinált egy reklámfilmet is ehhez az egész kampányhoz, és ezt nem néztük meg. Sőt, valaki azt mondta, hogy Origo reklám volt a videón, úgyhogy akkor köszönöm, hogy engem is szponzorál az Origo. Videán lehet megtekinteni, a YouTube-on nem találtam. 15 másodperces reklám, nagyon mozi képarány van. Eshet az eső, vagy szikrázhat a napsütés. Életed minden helyzetében megtalálod a legfontosabb híreket, információkat. Nyiss a megújult Origo felé. Újat mutatunk. Te is így szoktál, hogy így odamész egy idegenhez, és így egyikőtök fogja a telefont. Ezt így képzelhetik az okos telefonozást az öregek, hogy egyik fiatal fogja a telefont, a másik meg így swipe-ol rajta, vagy nem tudom mit csinál. Egyszerűen zseniális, de legalább jó pár millió elment egy ilyen reklámra, ezt tudom. Hogy szerintem 10 millió forint minimum, az ilyen reklámok azok nem olcsók. Origóval így meggyőzöd az embert, nézd. Hoppá, Origót olvasok. A megújult Origo fel. Nem tudom, hogy pontosan ezt kiprezentálta és gondolta, hogy ez egy jó ötlet, de kivitelezés nem a legrosszabb, szóval, de sajnálom azokat, akiknek ezt meg kell csinálniuk, mert igazából az ötlet volt itt, ami elhasalt a dolog, a kivitelezés, hát azt nem lehetett megmenteni vele, maradjunk annyiban. Mutatunk, formáci. Mi ez a fejben? Zseniális. Nézd meg, Origo, gec. Annyira életszerű ez a helyzet, hogy el se hiszem. Annyira életszerű együtt idegennel Origót olvasni a piros lámpánál az esőben. Szinte összehoz ez az embereket. Nézzük Marcit közben hol tart. Meg fogja nyerni. Ilyen rendelős cég, amit arra már csak Jézus atyám! Arra kíváncsi vagyok. Legjobb 8-ban van. Már rég kirepültem volna, ha eljutnék valaha a Fall Guys-ban idáig. Gyerünk, Marci! Ez az! Wow! Ne, wow! Marci! Wow! Ezt akarom nézni, wow! Hagyd a picsába videót. Na, majd folytassuk, mert sosem nem lesz belőlünk semmi. Ez egy ilyen trash adás, ez van. Amúgy még Fluor is reagált Adának a posztjára, hogy szomorú, vagy valami ilyesmit. Fluor mostanában, ha csak lájtosan is, de fel-fel szólal ezek ellen a dolgok ellen. Legalábbis elmondja a véleményét nyilvánosan, hogyha nem tetszik neki valami, úgyhogy Fluor ez nem először szólal fel ilyenek ellen, és ez menő. A többi influencer nem reagált erre a, hogy is mondjam, valamennyire megosztó lett a szponzorációjuk, meg egy kicsit kaptak egy kis kritikát így az emberektől. Egy influencer válaszolt el ezekre a dolgokra, és nagyon tanulságos a válasza szerintem. És az Timella, reggeli dugóban áll, megnőttek a szempillái, amúgy szép lány. Ezt nem tudom elvitatni tőle. Sziasztok! Szerettem volna bejelentkezni hozzátok. Amúgy látom rajta, hogy kicsit megviselték a reakciók, sajnálom is egy kicsit, annyira nem, de látszik, hogy nem ehhez van szokva. Azt tudnotok kell rólam, hogy én nem politizálok egyáltalán. Teljesen elhatárolodom tőle, nem foglalkozom vele, nem értek hozzá. A jó öreg nem foglalkozom a politikával kártya. Nem foglalkozom vele, az valószínűleg az, ami a tegnapi posztom alatt a kommenteknél történt, ahol konkrétan elkezdtétek ölni egymást. Én ebben nem szeretnék részt venni, ez nem az én világom. Nem foglalkozom a politikával, nem véletlenül nem értek hozzá semmi, ezt így mindig ki lehet játszani, mint kártyát, de ez nem azt jelenti, hogy onnantól ez egy ilyen Joker kártya, amit bármikor fel lehet használni, és akkor minden jóvá van téve. Ez a hozzáállás nem példa nélküli itthon a magyar interneten, vagy az influencerek világában, hogy kivonjuk magunkat a párbeszédből, hogy mi ezzel nem foglalkozunk, ezzel ez nem érdekel, stb. De közben azért a reklámpénz az jól jön ebből is, és nehéz azért teljesen kivonni magad, hogy az Origóval van egy együttműködésed, az Origó tartalmat fogsz gyártani, reklámozott sztoriban, képben, mindenhogy, és de közben a Párbeszéd, amit ez elindít, vagy legalábbis az Origó, amit képvisel a magyarok szemében, ahhoz neked semmi között, te kivonod magad a politikából, nem foglalkozol vele. Nehéz az Origótól elvonatkoztatni a politikát, és említek, te olvasod, mint mondtad, vagy nem tudom, hogy mondta, de hát ez volt a promóciók lényege. Valaki attól, hogy ignoráns, hogy nem törődik egy dologgal, az feljogosítja el arra, hogy ő akkor hirdetheti azt. Mert akkor ilyen alapon hirdethetett tényleg a Kurucinfót is, vagy valami bármilyen oldalt, és akkor mondhatod, hogy de amúgy téged nem érdekel a dolog, de akkor egyfelől hitelét veszti az, amit hirdetsz, mert akkor láthatóan nem érdekel az a dolog, amit épp reklámozol, hogy milyen jó. Ha meg tényleg szereted az Origót, akkor viszont valamennyire igenis tisztában kell legyél a politikában, mivel az Origó is nagyon sokat foglalkozik vele. Én ebben nem szeretnék részt venni, ez nem az én világom. Akkor miért hirdetted még két napja? Én mindenkit szeretek. Senkit nem ítélek el sem bőrszíne miatt. Ennek mi köze az egész Párbeszédhez? Ez a nagy kérdés, hogy mindenkit szeret, senkit nem ítél el, mint hogyha ez lett volna a baj, hogy bárkit elítél ő, de hogyha meg reklámozol valamit, akkor ne csodálkozz, hogyha annak a tartalmával azonosítanak. Ha azt mondod, hogy én szeretem az Origót, és tessék, nézzétek ti is, akkor nem lehet azt mondani, hogy de amúgy teljesen elhatárolódok attól, amit ők közvetítenek. Ez így nem teljesen működik. Lehet, hogy így kapcsolódik ez a téma, hogy ő mindenkit szeret, vagy pedig egy szinte terelés, és semmi köze nincs a témához. Senkit nem ítélek el sem bőrszíne miatt, sem a nemzetisége miatt, sem a politikai nézetei miatt. Bárcsak az Origóról is elmondható lenne ez, amit amúgy pár napja reklámoztál. Sajnos ott mind a háromra volt már példa, akkor ezek szerint mégsem nézed annyira az Origót, mert akkor ezekkel az elvekkel, hogyha tényleg egyetértesz, akkor lehet, hogy nem illene bele tényleg az, hogy Origót reklámozol. Én ilyeneket nem veszek figyelembe. Én az embert veszem figyelembe, a lényét, a gondolkodását, ahogy velem bánik. Jó, ebben nehéz belekötni, csak nem biztos, hogy teljesen releváns. És azt gondolom, hogy ehhez a politikának nincsen köze. Bárcsak így lenne, de sajnos az Origónál mindenképp köze van. Ha tetszik, ha nem tetszik, akkor is az valamennyire tény, hogy ez az egy kormány propaganda, vagyis legalábbis egy kormány szócső lett az az oldal, és az Origónak sok dologhoz nincs köze, de a politikához nagyon sok köze van. Na most nyilván mindenkinek lehet véleménye. Hát nekem lesz is, de ez korrekt, hogy elismeri, Timi? Természetesen, én azt nem fogom senkitől sem elvenni. Viszont ami tegnap történt a komment szekcióban, az már kicsit átment személyeskedésbe, és ezért kellett kikapcsolnom a komment lehetőséget, mert előkerült minden családtagom, még a madártejem is, tehát... Madártejem is? Madártejem is? Mit jelent? Ebben egyetértünk Timivel, hogy a személyeskedés felesleges ilyenkor, és az, hogy még minden családtagja előkerüljön, meg a madárteje is. Van madártej, én szeretem a madártejet. Én azt láttam a hozzászólásoknál, nem csak nálam, mindenkinél, hogy nagyjából azért a legtöbb komment kulturáltan megfogalmazta, hogy mi ezzel a gond ezzel az Origós együttműködéssel, és volt biztos pár véres szájú, és emiatt az egészet a véres szájú kalapba venni, és ez megint a influencereknél, mint amit már egyszer beszéltünk rá, ezek a reagálok a gyűlölködő kommentekre, az általában az, hogy basszus, jön 100 kritika, abból kiválasztom a 10 véres szájút, és arra reagálok, és aztán ráhúzom, hogy mindenki ilyen véres szájú, és akkor így én sokkal jobb színben vagyok feltüntetve, mert a valós kritikát azt ignorálhatom azzal, hogy azonosítom a kritikát azokkal, akik csak személyeskednek. De a lényegi kritikára így még nem reagáltam. Nem reagáltam érdemben arra, hogy az embereknek pontosan mi volt ezzel a baja, csak annyival, hogy én nem foglalkozom politikával, és akkor ezzel így minden el van intézve. Ezzel a saját ignoranciámat emeltem ki, ami nem egy kifogás. Főleg, hogyha több százezrekhez szólsz, és valamennyire abból élsz, hogy azt, hogy ennyi elérésed van, azt pénzre tudod váltani, akkor utána nem lehet teljesen kivonni magad abból, hogyha valamit olyat kommunikálsz, ami nagyon sok embernek nem tetszik, akkor nem mondhatod, hogy jó, de én nem értek ehhez. Ne utáljatok, mert szeretet van, mindenkit szeretni kell. Peace! Tényleg! Úgyhogy sajnálom, ez nem az én világom, én nem vagyok ilyen, és én nem is bántó, durva hozzászólásokat olvasni, sem felém, sem egymás felé. Én nagyon szeretem használni ezt a spread love kifejezést. Na ez már viszont, ha nem is tudatos, de terelésnek. Spread love nagyon jól hangzik, szlogán szintű dolog. Az üzenete alapból jó, de közben semmi megfogható nincs benne, semmi valós pozitív üzenete nincs. Spread love, oké. De ezzel senki nem fog szeretetteljesebb lenni. Egy ilyen szlogennel senkit nem fogsz megváltoztatni, mint embert. Úgyhogy ez inkább ilyen, hogy mondjam, ilyen olcsó marketing bullshit, spread love. Én ezt mondom mindig, de hát az, például a Origo, amit reklámoztál, neki nem biztos, hogy ez van az ászlójára tűzve. Vagy hogyha igen, akkor ugyanolyan marketing bullshit az is. Amit reklámozok, egy ellentétes dolgot képvisel, de mivel én ignoráns vagyok, ezt megtehetem, hogy hiába az Origo rengetegszer gyűlölködik, és kifejezetten rasszista egy csomószor, én amúgy nem ilyen vagyok, úgyhogy hagyd tegyem el az ő pénzüket, és annélkül, hogy bárki bármit mondana. Hát sugáros szeretetet. Sugáros szeretet. Pont ez jut eszembe az Origóról amúgy, főleg amikor választások vannak. Én a kis szeretet burkomban. Mit? Vélemény burkodban, azt szerintem az, ami most egy kicsit kipukkadt, és nyilván szebb szórá szeretett burok, de megint annak tűnik, hogy én így ezt gondolom, van egy ilyen elképzelésem a világról, és hogyha ez így kizökken, akkor meg visszamenekülök bele, és azt mondom, de nekem én így ezt szeretném tudni a világról, ezt szeretném hinni a világról, és minden, ami nem egyezik ezzel, azt inkább így ignorálom, és azt mondom, hogy bocs, nekem ez az én világomnak nem a része. Na ez az, ami érdekes, és az influencereknél gyakran előfordul, hogy szeretik a párbeszéd azon részeit kiemelni, ami egyfelől mondjuk nem megosztó, másfelől, ha valami megosztó lesz egy párbeszédben, akkor szeretnek arra hivatkozni, hogy ők nem foglalkoznak politikával, mint hogyha ez valami szörnyű dolog lenne. Amerikában például teljesen rendben van, hogyha egy ismertebb személy politikával foglalkozik. Az nem azt jelenti, hogy ő ért is hozzá, vagy egyet kell vele érteni, de furcsa, hogy itthon mindenki óckodik tőle, mint a tűztől, hogy véleményt mond a politikáról, vagy bármilyen hozzákapcsolódó dologhoz, és akkor már be van rezelve, mert nem tudom, megosztó lesz, nem lesznek szponzorok, vagy még ez sem igaz. Én rengeteget beszéltem már politikáról, és nézd, volt szponzorom. Volt szponzorom, teki! Nem azt mondom, hogy mindenkinek beszélnie kell a politikai dolgokról, de hogyha egy Origót reklámozol, akkor valamennyire készülni kell rá, hogy ez szóba fog kerülni. Origo egy olyan lap, ami erősen foglalkozik politikával, ami általában hát a baloldal szidása, amit hát ráfér a szidás, de akkor is. Például Origo legújabb cikke több esetben is bizonyítottan elfogult volt Soros. Szóval egy Soros van most a címlapon. SFS balhé kapcsán a Origo csinál, az is kifejezetten gyomorforgató. Elképesztő méretű mellével hódít az interneten egy ausztár kosárlabdázónő. Végre valami jó hír. Elképesztő méretű mellek. Ma van migráns hír? Van. Már három migráns hír van. Három migráns hír van ma az Origón, és egy Soros hír, kettő Soros hír. Hát sugáros szeretetet. És én ezt tartom. Én a kis szeretett burkomban mindenkit szeretek, akárhogyan is gondolkozik, akárhogyan is néz ki, most csak mondtam egy példát. Én nem mindenkit szeretek, akárhogy gondolkozik. Budaházi Eddát kifejezetten nem szeretem amúgy, egy videó alapján. Ez a mindenkit elfogadok, akárhogy néz ki, ez rendben van, de egy akárhogy gondolkozik, az már problémásabb. Mert sok dolgot lehet mondani, ami alapján nem szeretnék megkülönböztetni embereket, de a gondolkozás és az már nehéz azt mondani, hogyha valaki gyűlölködő, ellenszenves támadó azt hagyd ne szeressem. Ha valaki ignoráns, és a párbeszéd fölé helyezi magát, arról hagyd mondjak véleményt. Attól még mondjuk a Timit szeretem, mert nagyon szép. Tehát semmiképpen nem ítélkezem, én az embereknek a lényét szeretem, és örülnék, hogyha ti is így gondolnátok rám. Én is örülnék, hogyha hirdethetnék A-t, aztán mondhatnék B-t, és aztán ti meg ezt légy szíves, ignoráljátok, de minthogyha nem akarnák érteni, hogy mi a baja az embereknek ezzel az egésszel, és az, hogy hát Origót hirdetek, de amúgy mindenkit szeretek, úgyhogy hagyjatok békén, ez nem egy érdemi reakció a témára. Mindig kivonjuk magunkat a párbeszédből, nem, nehogy véletlenül véleményt mondjunk valamiről, mert akkor már valamelyik oldalra lehet csatolni. Nyilván ez azért is félnek az emberekettől, mert olyan szinten jogos a félelem, hogy egyszerűen itthon imádnak beskatujázni. Az emberek úgy képzelnek minden párbeszédet itthon, hogy van két oldal, és azoknak egymásnak kell esni. Bal jobb. Amelyik oldalra be kell rakni, különben nem tudom, hogy ki vagy, különben nem tudom, hogy utálni kell-e vagy szeretni. Ezért állandóan ilyen két oldal kialakul, és egymást ölik, és megértem, hogy ebből nem akar egy csomó ember részt venni, megértem, hogy nem feltétlen akar mindenki politizálni állandóan. Én se akarok, de az nem jelenti, hogy nem fogok megszólalni ilyen dolgokban, mert szerintem azért annyira nem félelmetes megszólalni ilyen ügyekben, még azt gondolom. Azért egy Origó reklámozás után is úgy tenni, mintha nem tudnám, mi a pontos baja ezzel az embereknek, és hát a többiek még nem is reagáltak, lehet, hogy nem is fognak. Lehet, hogy nem is fognak. Hát, ha elül ez a dolog. De meglepődve tapasztaltam, hogy például rengeteg ismertebb influencer is hát felemelte a hangját ez ellen a dolog ellen. Nem hagyta szó nélkül ezt a dolgot. Érdekes. Erbence azt mondja, hogy social detox napot tart. Nem lesz több poszt az oldalamon. Egy napig. Más embernek ez még mindig egy nagyon aktív nap lenne az Instagramon. Ma ezt leszámítva nem lesz több poszt az oldalamon. Mindenkinek szép napot. Erbence így reagált a dologra, hogy akkor egy napig nem írok ki semmit az Instagramra. Ez is egy reakció valahol. Érdemi reakció nem jött, de hát még friss a sztori, csak érdekesnek gondoltam azt, hogy ha van valami, ami nem a leghízelgőbb, akkor terelünk, vagy egyszerűen azt mondjuk, hogy ez ránk nem tartozik ez a téma, mi ezt nem figyeljük, mi ezt nem értünk, de akkor meg miért kezdtük el az első sorban, amikor még pénz járt érte, akkor még érdekelt valahogy, de mihelyt már hát egy kis visszás dolog is jár vele, már annyira azért mégse érdekel, annyira azért mégse figyeljük a dolgokat. Mindenből a legjobbat akarják az influencerek, így szerintem önellentmondásokba keverednek folyamatosan, ahelyett, hogy kiállnának egy vélemény mellett, vagy legalábbis valami láthatóan nem tetszik az embereknek, akkor arra érdemben is lehet reagálni. De amúgy Timella nem azt mondom, hogy rossz ember vagy ilyenek, csak lehet, hogy ő is valamiért fél véleményt nyilvánítani. És nem ellene szól ez a videó, hanem inkább érdekes számomra ez a, hogy hogyan kezelik egyes emberek, vagy nem is csak ő, hanem így unblock ez a hozzáállás rengetegszer az influencerek világában, hogy nem akarok a párbeszéd része lenni, csak addig, amíg megkapom a pénzem érte. Ez volt már a... volt az elején beköszönés? Volt az elején kókusz csoport? Volt az elején? Nem volt? Nem szóltam. Jó, van akkor. Ez volt már a fókusz. Sziasztok! Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside.